أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. أتلسم سبرا سورة نور لنبني نمبريا سورة النور لومبنه خبره سورۃ النور دا سورۃ النور ولې وای نو یو خدای کې د نور تذکرہ زیب زرا غلې دا لکه یو آیات کې الله نور السماوات راغلی وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا اَدْوَيْمْ دَا چِ بَدَي كِ احکامات دَ زِنَا رَغْلِ او زِنَا چِ انسان کئی نو دَ ایمان نور دِ نوجدی نو دَ ایمان نور چتی گی او دې کې دغه متعلق احکامات دي چې دغه نور محفوظ شي نو د دې وجنه دې صورت ته نوم د سورۃ النور ورکول شي. دویمه خبره سورۃ النور تاریخی نزولی اعتبار سره د سورۃ حج نه مخک او رست د سورۃ حشر نه نازل شوه او دا د عزوا بن المستلق په مقابله یو عزوا د عزوا بن المستلق ته ویل کی او دلیل د دې خبره ده چې په هغه مقابله حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بلانا کی یو زیک کافلی پڑھاو کو آغا کزی حجت للاڑاو کافلی دا غین رالا نبیہ پاگی باندے تومتو لگی دو او دا اغ تومت پا براعت کی دے کی آیتو ننازل شی بھی نو پتو لگی دا چیدہ پا اغ وقت کی سرے نازل شی بھی او دا پتم دی لگی او بلا نکتا چه دو اشتما سی پرکی صورت احزاب دی دا داغی نرست دی او دلیل دا دی خبری داری تیارو آچکلا اغا صحابی نبی علیہ السلام پسی دا کابلی نرست را روانو حضرت عائشہ رہا ناستا و پزان صدر چولے چھ دے اولی دا عائشہ سے پرمائی ویزیو پی جنم زکا دا پردی نمخ کی زاغلی دلو چی دا پردی حکم نو راغلی او دا پردی حکم بصورت احزاب کی راغلی نو پتاو لگی دا دغا ٹیم دا پردی حکم راغلی و صورت احزابو نازل شویو نو دا صورت دا صورت احزاب نمرست دی او مصحف عثمانی کی سلی رشتم دی نزولی کی دا اسمان نا 102 نمبر دی. دریم خبره دا صورت مدنی ده مدینه منوره او داغه په حواله کې نازل شوی ده هجرت نرسته او په دې کې 64 آیتونه او 9 رکوعات دي. بل دې صورت د ما قبل سره مناسبت نداغی پا آخر اکیو رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمین ته بهترین رحم کون کې او د الله د رحمت نه یو رحمت دام دی چې الله په مون باندې سورت نور په شان دي سورت نازل کړي چې دا رڼاګانو ذریعہ د اندام د الله یو رحمت دی. ادویم مناسبت داله داغه په اخره کې د عقیدی بیانو و من يدعو مع الله اله اخر لا برهان له هغه سره دلیل نشته. عدل ته د عمل بیان دی کی دا عمل د دوغټي خبرې دی بشریت کی یو عقیده دا یو عمل دی. دلته د عمل بیان دی د غلط او د صحیح عمل زنا ګنا ده دا عمل نه دی پکار دی بیان دی تو مت لګول نه دی پکار دا یو عمل نه لګول نو دا عمل بیان دی. او دریم مناسبت چاچ شرکو کو کافر دے اغسر دلیل نشتا لا برحان اداغی پاخر گیو او دلتا کی بی انزلنا آیات بینات مسلمان دے ناغسر پخپل دین باندے پخپل عمل باندے واضح دلائل اغا موجود دی. نو دا دری مناسبت شو. او سلورم خبره د دې صورت فضیلت نو د صورت باره کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اهل کوفی ولته دا فرمان کوفی ولته عراق کوفی دا چې علم نساءکم سوره النور خپل خود ته د سوره النور تعلیم ورګي ځکه سوره النور کې د نظر علت نظر داغه نزان محفوظ کول د زنا نزان محفوظ کول د تهمت نزان محفوظ کول د اجازه د چاکور ته داخلي دل وغیرہ وغیرہ د پاک دامن احکام دي. نو د دې وجه خزه پاک دامن جوړوي نو یو ولکیتا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا پیغام لګل او چې خپل خود ته سورت النور داګه تعلیم ورکړي. او حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې خذ الویل بنگلو کې مو سویغه د ضرورت نشره کتابت او تمخه لیکل زکه بیا بل د خط لیکي میسج بلیږي لیکل او تمخه او دو خبرې وته وخایې علموهن سورۃ النور یو وته سورۃ نور وخایې اول وتعزل وړې پیرل برتواغ پیرل بنین جوړول دا وته وخایې ځکه باغی باندې د خپل ماشومانو لپاره دا غي تربیت کې داغي کپڑے تیاری نو دو خبرو نه غي بچګوي دا ضرورت نه دی. کتابت او لوی لوی بنگلو دې ته ضرورت نشته. سورت نور وته وخایې آداب رنگي وړې پیرل لاسن اس وته وخایې چې د خپل ماشومانو ضرورت هغه برابرې نه ده. د صورت فضیلت او بل مضمون د دې صورت امتیازي خصوصیات چې هغه په نورو کې نشته د صورت لا الله غو فضیلت ورکړي نه امتیازي احکاماتو کې د لیان مسله بل ځای نشته په قران په بل صورت کې دل تشتا د پردې مسله خصوصي تعلیماتو سره او دغه رنګې د اجازت مسله دغه رنګې د زنا احکامات دا د دې صورت خصوصیات دي. الله دې صورت ته دا امتیازات ورکړي او پاتې شو تفصیلی مزامین هغه پدې کې ډېر دي. مزیات تر پکې احکامات دي زواجر دي او دغه رنګي د معاشري د اصلاح قوانين دي او دغه رنګي مسله د توحید ده د مؤمنانو صحیح صفات د منافقانو بد صفات داغه تقابل وغیرہ تفصیلی احکامات په خپل خپل ځای باندې اگر روان دي. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم بنم د الله الرحمن عام مهربانه دی، عام مهربانه او او الرحیم خاص مهربانه دی. سورتن ینه دا چې دی سورتن داسې سورت دی انزلناها الله چې موږ نازل کړی دی، نو په دې کې صداقت د قران شو. دا قران الله یې موږ نازل کړی زموږ کتاب دی. او بل طرف ته تی مخلوق یې نو تا ته ترغیب شو دا الله قران ته کې نه الله وی دا داسې سورت دی چې موږ نازل کړی وفرضنا او موږ فرض کړی دی د دې احکامات از د کول موږ فرض کړی دی لره ینه د دې احکامات از د کول لره په تاسو باندې پرستو خلکو ټول مسلمانانو لپاره د دې د کول الله وی هغه موږ فرض کړی دی وانزلنا فيها ونازل کړی دی مونږه فيها په دې صورت کې آیات بینات داسې آیاتونه بینات چې هغه واضح دي په خپل مقصد کې چې کومه مسله په کې بیانې کې نو په هغه باندې انتهایی واضح دي لعلکم تذکرون دې د پاره چې تاسو فن قبول کې او نصیحت هغه قبول کې الزانیتو والزانی لومبنی حکم د اصلاح د معاشرې د لپاره چې پاګی سره د معاشرې اصلاح وشي معاشره پاکشي نو هغه د زنا حکم دی. نو الله فرمای الزانی الزانیتو زناکار خزا والزانی او زناکار سړی فجلدو تاسو اوخه کل واحد منهما هر واحد د دوالو نه چې کله زنا ثابت شي می تجلدتن سل کوړې سل ستګونه سل چابک دي دې کې لوونت تفصیل هغه باندې ځان هویږي دا خبره زین کې کېده چې جرائم خو ډیر دي جرائم خو څه جرائم داسې دي چې الله جل جلاله د هغه سزا هغه په خپل باندې متعین کړی را او د یو قاضي رائے ته یا د امیر او د حاکم رائے ته هغه نه پرېږي. یعنی الله په خپل باندې داغی تعیین کلی دی چې دومره دومره سزا باور کولی شي. او دا سلور سیزون دیات ساده یو غلا دا غلا اللہ جل جلال دا قاضی او دا امیر باغبانی ندا پرگی چی غلا سزا ورگی داغنا مخصوص مقدار دا غلا دی باغبانی لسکت کولی اللہ پکپل رای تعیین کلی اوجه دا غیدا چې مالی نظام مال ډیر لوی فتنه ده کچره دا محفوظ نشي نو په معاشره کې فساد پیدا کیږي. خبره ده نه دریم تهمت هغه هم ان شاء الله د دراشه د تهمت پرم الله جل جلاله سزا مقرر کړي او بل شراب سکلې دریم دا غیدا پرم سزا هغه مقرر ان صدا دی جرم خوشی زکا شراب کے دیر نقصانات دی انسان پا عقل غلب راشی بیاد خور مور انتیاز اگا نشی گولی او سلورم جرم اگا چی دل تا ذکر کی گی نو اگا زنا دی نو سلورم جرم اگا زنا دی دی زنا دی پر مخصوص احکامات مخصوص سزا اللہ جل جلال ہو داغه تذکرہ کړی دا او دا یو قاضی او امیر ته پرېخ نه دا الله په خپل باندې داغه د سزا بیان کړي. او دا خبره بیا یاد اوساته چې دې کوم ډیر لوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرمای ما د ځان نه رستو په امت باندې خطرناک فتنه چې پرېخ د گمراه کون کی نو هغه د زنانه نه بل لوی فتنه نشته. نو دې وجه نه دا عظیمه فتنه ده د دې د انسداد د پرا الله جل جلاله د خپل طرفه مکرر سزا ذکر کړی دا داولی نګور کخور خور او دغه رنگی لور هغه محفوظ نشي نو د سره لوی مصائب پیدا کی معاشره کې لوی لوی جرمونه او دغه رنگی روزانه واقعیات هغه مخ درازي قتل او قتال او دغه نسل تر نسل پورې روانه خبره دغه خبره ده که چرې د زنا انسداد اونشي نو نسب هغه محفوظ نه پاتې کیږي بیا نسب محفوظ نشو چې نسب محفوظ نشو نو میراث په نسب باندې ملاویږي نو میراث محفوظ نشو دریم که انسان غور کی تاسو دماوي معاشره کې چې څومره نقصانات پیدا کیږي خرابې پیدا کیږي نو هغه د دې جرم د وجې نه پیدا کیږي نو لہذا چې څنګه د دې نورو دریو جرمونو لپاره الله جل جلاله مکرر سزا ذکر کړی دا چاته اختیار نه دی ورکړی نو د دې د پرم مکرر سزا هغه الله دلته قران کې ذکر کړی دا پدې کې قاضي او امیر ته اختیار نه دی ورکړی کده په خپل خوا سزا ورکړي نو اوس ګوره دې خبره دا وره زمونږ په معاشره کې د دې خیال نشي ساتلی اوس الله څه سزا ذکر کړی دا اخو ذکر کیږي نا واده کړی د پاره سلسل کروڑی دی او د واده کړی د پاره رجم د پکانو باندې وشتلی او اغا ختمولی نو اوس دا خبر یاد اوساته د الله د طرفه چې کوم سزا مقرر ده نو زمونږ په معاشره کې دا غی خیال نشي کوله کده زنا نه کم وی مثلا کپڑے له لاس ورلو لاسی واچو لار کې وته درې ده نو بس اسانه مسئله داغه د پر پیسي ګرځول شي یو طرف ته عزت تار پتار شي او بل طرف ته مزدوري جوړ کړ شي حالانکه تاسو ته ماوي د دې لپاره چې کم څه زیاده هغه الله مقرر کړی دا یو قاضي او بادشاه او جج له اختیار نه دی ورکړي نو څنګه جرګي ولا راضي را پازي چې ولا کرو پیدي ورکی تلا کرو پیدي ورکی او کو زنا نه د شوی مطلب و دکړي نه و دکړي لاس شوی دی یا مطلب لاس اچول شوی دی بل بے پردگی شوی دا بل بے عزتی شوی دا نو ټیک ته هغه د پر هو کاظم یا حاکم یا جج دا هغه د پر بطور مصلحت چې کوم خبره سره دا سړې د دې ګنا نه منکیږي نو هغه سه سزا خو ورکول پکار دی خو پاغي کې پیسې غسل چې بے عزتی شوی دا نو عزت څه شي نه د انسانې خرص کې پاغي باندې پیسې والی نو زمونږ په معاشره کې دا یو غلط ریواج دی عام طور په ټولو پښتنو کې پدې کې بیا عزت چې تار پتر شي نه بیا خرصول شي پاغه باندې جداد اغسته شي او پاغه باندې پیسې اغسته شي پاغه باندې مال اغسته شي حالانکه الله جل جلال هو داغه پر خپل سزا مقرر کړی د پای کې جرګې تا یا پای کې حکومت اختیار نشته بیا بل خبره یاد ساته نو دې ته حدود ویل کیږي ها او بعضی سيزونه داسې دي چې الله جل جلال هو داغه پر سزا نه مقرر کړی خبر هم ځان تعالی هغه به قاضي ګوري د مسلمانانو بادشاہ بغوري نو اغه سره به مطلب اغه سي سزا به ورکول شي داغه د پر حد مقرر نه ته تعزیرات ویل کی لکه تعزیرات پاکستان د پاکستان خپل تعزیرات دي هر جرم د پاره قاضي بغوري جج بغوري چې دا سړی د دې ګنا نه په ستر کې باندې منه کېد شي نو کج علاوهن کول شي او کس وزول شي اغه د جج کار دی چې جج څنګه سزا مناسب غني خود دې سلور جرمونو چونکه دا غټ جرمونه دي شراب سره عقل ختميږي زنا سره نسب ختميږي او دغه رنگي غلا سره مالونه محفوظ نه پاتې کیږي تهمت سره عزت محفوظ نه پاتې کیږي نو الله د دې اختیار اچته ورنکو هغه سلورو د پاره خپل سزاګانې مقرر کړي او د دې نه علاوه د مسلمانانو قاضي ته اختیار دی چې څه سزا مناسب وي نو هغه سزا به هغه ته ورکي او هغه به د هغه جرم نه پاغي سزا سره منکې چې کوم سزا هغه مناسب وي نو دلته کې الله جل جلاله صرف د دې یو سزا چې کوم الله مقرر کړی دا نو داغه متعلق خبر او کړه بیا یو خبره دې ده کې یاد اوساته نو بیا بس کو دلته الله جل جلاله اوپر مل الزانیه والزانی زانیه مخکې کړه زناکار خزه جده والزانی زناکار سړی چې دی سړی رستو دغلا په باب کې چې کله دغلا بیان الله کړی دی نو التکی سړی مخکې کړی دی خزه رستو کړی دی التدی وسارکو وسارکتو اسارکو وسارکتو غل سړی او غل خزه. نو دا معلومه خبره دلته خزه زکه مخک کړه کچره خزه خراب وي نو سړی اس نشي کوله. خبرم ده تعالی ټول روانه د خزي ټول د شهوت میلان او سړی میل کول دا د خزو د طرف روانه د خزي. نو د دې وجه خزه مخک کړه خزه په شهوت کې مقدم ده ابتدا د هغه د طرف کې کاغه به حیا نشي نو سړی نشي به حیا کړي. او الته کې سړی مخک کړه غلا کې نو سړی عام طور په غلا کې زلور وي د خزي سغلای چې ته د کندونه دانه په ټکړې ماشومان چې ته وګي مګي اخوا دې خټکه پک کوي ورنه سړی چې د پغلا کې زلور دی او عام طور غلا سړی کوي. نو الته کې سړی مخک کړه دي اسارک وسارکتو او دلته خزه مخک کړه ده الزانیت و الزانی. نور حقیقت علم الله تعالی ته دی خدا علماء د دې لپاره د دې الفاظو د مخک کولو درستو کولو لپاره یو دوه نقطې هغه ذکر کړې دي. نو دا آیات بهر حل نیمګړې پاتې کیږي دیکھ کم سے کم دورځي تفصیل لے لازمی تفصیل لے غب کو نن بدلون بنے آیات صرف دا کی ترجمه وکړه. سورۃ اللہ فرمای سورۃ یعنی دا سورۃ چې دے انزلنا اللہ موږ نازل کړې دی لرا و فرضنا اللہ موږ پرس کړې دی لرا یعنی د دې احکامات اوس د کول ورا و انزلنا موږ نازل کړې دی الله وی فیها پدې سورۃ کې آیات بینات آیات واضح په خپل مقصد باندې لعلکم خایګستا د پاره تذکرون چې تاسو پن قبول کئ. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد و علی وصحبه سعد عفیف فرات نصیب کې الله خیر و برکت نصیب کې کریم خدای زموږ عزت نو محفوظ کې عزت نو مسعتی الله کریم خدای ته راضی شخص بل نصیب صلی اللہ تعالیٰ.